سبحان اللہ، کتنا آسان لگتا ہے نا، سب سے اولا والا کتنا آسان لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی سب سے آسان نعت یہی ہے، میں کہتا ہوں سب سے مشکل نعت یہی ہے. پہلا مصرع ہی دیکھیں، سب سے اولا و اعلیٰ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اولا، اولا کہتے ہیں قریب ہونا، جو قریب ہوتا ہے کہتے ہیں اولا. قریب بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے. فاصلہ کتنا ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں ایک عام مومن بندے کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ایک ولی کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں ولی کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے شہید کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں شہید کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے صدیق کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں صدیق کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے نبی کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے نبی کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے رسول کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں رسول کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے اول العظم کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں اول العظم کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے. فاصلہ دیکھو، قریب بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت مشکل شعر ہے. چلو ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے. آئیے مل کر، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ نے کرایا ہمارا نبی، شمع وہ نے کرایا ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے بالا والا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. کوثر تسنیم، کوثر و تسنیم، کوثر سلسبیل، کوثر و سلسبیل، یہ ہیں کیا کیا ہیں کیا؟ یہ جنت کی نہریں تو ہیں، پر یہ ہیں کیا؟ سنیں گے؟ اعلی حضرت نے کہا میرے آقا رحمت کے وہ دریا ہیں، رحمت کے ایسے دریا ہیں کہ اس رحمت کی دریا سے دو بوندیں نکالی، ایک سے بن گیا کوثر اور ایک سے بن گئی سلسبیل. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا. الحمدللہ ہمارے یہاں کچھ بھی ہو جائے، چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، کچھ بھی ہو، الحمدللہ ہم اپنے محبوب کا ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتے. کچھ بھی ہو ہم اپنے محبوب کا ذکر پہلے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اعلی حضرت نے فرمایا کہ ذکر سب بھی کے جب تک نہ مذکور ہو، ذکر سب بھی کے جب تک نہ مذکور ہو، نمکی حسن والا ہمارا نبی، نمکی حسن والا ہمارا، حسن کھاتا ہے جل کے نمک کی قسم. آئے ہائے ہائے، آج بھی دنیا کے اندر ایسے حسین چہرے ہیں، اللہ والوں کے چہرے الحمدللہ ہم نے زیارتیں کی ہیں، ایسے چہرے کہ نظر جب پڑتی ہے تو نظر جم جاتی ہے، ہٹتی نہیں، دل نہیں کرتا نظر ہٹانے کا، بس دل کرتا ہے دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں، ایسے حسین چہرے. حضور الحسن العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا چہرہ تھا ان کا، واللہ بندہ دیکھے تو دیکھتا رہے. برادر اعلی حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن فرماتے ہیں کہ دینی تھی جو عالم کے حسینوں کو ملاحت، دینی تھی جو عالم کے حسینوں کو ملاحت، تھوڑا سا نمک ان کے نمک داں سے نکالا، تھوڑا سا نمک ان کے نمک داں سے نکالا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنیے مفہوم، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بھائی یوسف کو حسن صباحت ملا اور مجھ مصطفیٰ کو حسن ملاحت ملا. حسن صباحت اسے کہتے ہیں کہ جب نظر پڑے تو نظر جم نہ سکے، اور حسن ملاحت اسے کہتے ہیں کہ نظر جب پڑے تو نظر ہٹ نہ سکے. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ حسن کھاتا گج کے نمک کی قسم، حسن کھاتا گے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دلارا ہمارا، جن کے تلووں کا دھول ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا. اور اس نعت کا بہت ہی خوبصورت شعر، بہت پیارا شعر، کمال کر دیا اعلی حضرت نے، فرماتے ہیں کہ کون دیتا گے دینے کو منہ چاہیے. اللہ اللہ، دینے کو منہ چاہیے، حالانکہ دینے کو ہاتھ چاہیے، دینے کو ہاتھ چاہیے. میں قربان جاؤں اعلی حضرت نے کیا کہا، دینے کو منہ چاہیے، دینے کو منہ چاہیے. کیا مطلب؟ کیا اس کے دو تین ہیں ذرا سا. مثلا کسی کو ضرورت پڑ جائے کسی چیز کی، اور وہ کہے مجھے ضرورت پڑ گئی ایک چیز کی، کسی کے پاس ہو تو دے، ایک بندہ کھڑا ہو جائے وہ کہے فکر نہیں کرو میں دوں گا, اور وہ ہو بالکل ہی فارغ. تو مانگنے والوں کو بہت غصہ آئے گا کہ ایک تو پریشان ہوں اوپر سے مجھے بولتا ہے میں دوں گا, میں تو دے گا تیرا منہ دیکھ, تو دے گا تیرا منہ دیکھ, یہ منہ اور مسور کی دال, دینے کو منہ چاہیے. اور میرے آقا کا فرمان بھی سن لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور فرماتے ہیں کہ اچھے چہرے والوں سے اپنی حاجت طلب کرو. میرے محبوب سے بڑا اچھا چہرہ کس کا, کون دیتا ہے دینے کو. اور تیسری بات, منہ بھی تو ایسا چاہیے نا جس کے منہ سے نکلے ہو جائے تو ہو جائے. کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا. قربان جاؤں اعلیٰ حضرت کے فرماتے ہیں, انا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے, رب ہے موتی رب ہے موتی, یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. کہنے والے کہتے ہیں نا کہ حضور کو تو اتنا تھا اتنا نہیں تھا, یہ تھا تو وہ نہیں تھا. کم بختو نادانو, تمہیں کس نے کہا کہ حضور کو اتنا تھا اتنا نہیں تھا؟ جب رب نے دیا انا آتینا, آئے ہائے انداز دیکھو رب کا, انا آتینا کل کوثر جمع کے شکے کے ساتھ, اور انا آتینا کل کوثر بے شک ہم نے عطا کیا ہم نے آپ کو کوثر. کوئی ایسا انداز تو دیکھو, رب کہہ رہا انا آتینا کل کوثر, اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک کر دیا, مالک کر دیا. کوثر کوثر نہیں کثیر, کثیر ہر ایک کی ضد ہوتی ہے. دن کی ضد کیا ہے؟ رات. دن کی ضد کیا ہے؟ اجالا کا, اوپر کا, نیچے کا, دائیں کا, بائیں کا, ہر چیز کی ضد ہوتی ہے. تو کوثر کثر, کثیر کثیر کی ضد کیا ہے؟ قلیل. کیا ہے؟ قلیل. کیا ہے؟ قلیل کی ضد کیا ہے؟ کثیر. کثیر کی ضد کیا ہے؟ قلیل. قلیل آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں قلیل کیا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل, اے محبوب آپ فرما دیجئے متاع الدنیا قلیل, یہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے. محبوب آپ فرما دیجئے دنیا کا سامان تھوڑا, اس دنیا کے سامان کو رب تھوڑا کہہ رہا ہے. مجھے دنیا کا سامان گن کے تو دکھاؤ, کس کی طاقت ہے جو دنیا کے سامان کو گن لے؟ سواریوں میں آ جاؤ کو گن سکتے ہو؟ فروٹ سبزیاں لکڑیاں یہ کتنی چیزیں ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ رب جسے قلیل کہہ رہا ہے وہ نہیں گن سکتے, کثیر کی بات کرتے ہو, کثیر کی بات کرتے ہو. کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا. قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, فیکٹری ہے فیکٹری بھائی, فیکٹری جسے حاجی امین صاحب کا کام ہے جنہوں نے محفل کروائی ہے, ان کا کام ہے بھائی. آدمی بدلتے ہیں, کام کا مینیجر جو بدلتے رہتے ہیں, مالک نہیں بدلتا. مینیجر بدلتے ہیں, یہ ڈائریکٹر نہیں بدلتا, وہ مالک ہوتا ہے, اس کا کام چلتا رہتا ہے. اللہ رسول تشریف آئے, 1,24,000 کم و بیش سب نے حضور کی آمد کی خوشخبری دی. کرنو بدلی, بدلی ٹرانسفر, ایک بدلی ہوتی ہے یہ اور ایک بدلی ہوتی ہے وہ چھوٹی سی بادل کا ٹکڑا. بدلی اب دیکھیے اعلیٰ حضرت تجنیس کامل کا یہ شعر ہے، ایک ہی جس لفظ ہے معنی الگ الگ ہے. فرماتے اعلیٰ حضرت کہ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنوں بدلی رسولوں کی گوتی رہی، چاند بدلی کم نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کم نکلا غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ غیر، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا